I løbet af natten aftager de spredte byer, der lige nu ligger over landet, og temperaturen den falder til mellem 8 og 13 grader. Samtidig tiltager vinden i løbet af natten til frisk vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne stedvis op til kuling. I søndag nogen sol og kun enkelte byer mellem 15 og 18 grader. Nu sender vi AK247 Musik, da i denne uge kigger på Madonna som forskningsobjekt. God aften og hjertelig velkommen til AK247. Mit navn det er Anders Christiansen. Og også velkommen til vores sommerserie, der hedder Kulturkompendiet. I de næste to uger vil vi helt ud i hjørnerne af, hvad der forskes i kulturens verden. Og nogle af de emner, vi skal høre mere om de næste par dage, det er blandt andet, hvordan unge mennesker i dag dyrker vampyrer religiøst, inspireret af blandt andet Twilight-universet. Vi får også besøg af en kvinde, der har skrevet PhD om filtrede og strikkede tekstiler fra omkring år 1700 fundet i københavnske byudgravninger. Og vores gæst i morgen, hun er i øjeblikket i gang med at skrive en PhD om den amerikanske sangerinde Lady Gaga. Men i aften, der starter vi Kulturkompendiet med en anden kvindelig superstjerne, som Lady Gaga i øvrigt har fundet stor inspiration i, nemlig Madonna. Og Madonna, hun gav jo koncert i Parken i København mandag den 2. juli. Og hun er jo et fænomen, der er skrevet utallige afhandlinger om. Og der er et universitet i USA, der udbyder kurser om sangerinden. Men hvad kan man egentlig få ud af at forske i Madonna? Det forsøger vi at finde ud af i den næste time. Og fordi det er sommerferietid, så vil AK247 de næste 6 uger sende 1 time hver aften. Mens den anden time sommeren over vil byde på en buket af vores programs pæneste blomster fra i løbet af året. Noget andet, som er lidt anderledes i løbet af sommeren, det er, at der sidder en ung kvinde ved siden af mig. Det er min gode kollega og producer og nu også medvært, Louise Sømo. God aften. God aften, Anders. Ja, god aften. Du er rykket ind i studiet, hvor du vil styre knapperne, og så vil du ellers blande dig i programmet efter behov. Ja, det vil jeg. Ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at fungere. Ja, det bliver spændende. Ellers så ryger du ud bag glasset igen. En aftale. Men tilbage til Madonna, for vi har mere besøg i studiet. Vi har fået besøg af eksperten over dem alle på det her område i Danmark, nemlig Pernille Wass. Velkommen til. Tak skal du have. Udover at du har studeret mange af de afhandlinger, der er skrevet om Madonna, så har du selv skrevet din afsluttende opgave på teatervidenskab om netop Madonna tilbage i 2003. Og så skal jeg også lige sige, at du er i dag forlagsleder på People Press, et forlag, der faktisk ligger i samme bygning, som vi sender fra netop nu. Ja, People Press Junior er jeg på. Okay, og du er kendt med i teatervidenskab. Det er rigtigt. Inden vi går nærmere ned i, hvad du har forsket i, og hvad du fandt ud af, dengang du skrev din opgave, så vil jeg bare lige høre, hvorfor giver det overhovedet mening at studere et fænomen som Madonna? Hvis man har at gøre med en popkunstner, der nu har været i gang i 30 år, og har solgt over 220 millioner plader, og i øjeblikket er rundt 89 steder i hele verden at spille, og kommer ud til millioner af mennesker, så tror jeg altid, det er en rigtig god idé, hvis der er nogen, der sætter sig ned og tager stilling til, hvad det er for et budskab, den her kunstner kommer med, så man ikke bare konsumerer alting fuldstændig ukritisk, uanset om det så er popmusik eller hvad det er. Så synes jeg, det er vigtigt også at beskæftige sig med de lag, der ligger i, for mit vedkommende, Madonnas værk, fordi hun, synes jeg, ikke kun kan reduceres til bare at være en banal popkunstner. Mm. Og har hun budskaber? Det synes jeg i høj grad, hun har. Ellers ville der jo heller ikke kunne skrive så mange afhandlinger om hende, og ellers ville de afhandlinger, der bliver skrevet om hende, ikke have ændret så meget karakter, som de har fra midten af 80'erne til i dag. For i starten er det klart, at der var rigtig meget fokus på hendes feministiske aspekt og hele den seksualisering af sig selv, hun gik ud med, og de sidste 10 år har der været meget større fokus på de religiøse aspekter, der er i hendes, især i hendes sceneoptræden, som der kom ind efter hun ligesom bekendte sig til Kabbalah-troen. Og alt det skal vi tale mere om i løbet af den her time, og vi skal især tale om sangen og optræden i forbindelsen med nummeret Express Yourself. Men fordi det skal handle om Madonna hele tiden, så spiller vi selvfølgelig også musik af og med Madonna. Og vi har jo bedt dig om at vælge et nummer, du holder ekstra meget af, som vi skulle starte med at høre. Og hvorfor nummer har du valgt? Jeg har valgt det, der hedder Paradise Is Not For Me, som er på hendes musicalbum. Fordi jeg synes, det indkapsler hendes karriere ret fint, musicalbummet, i det hele taget, fordi der er så mange referencer til hendes tidlige, sådan mere popmusiske katalog. Og så er der ligesom sådan en indskriven i den tradition, kan man sige. Hendes verden, hun lagde ud med på Ray of Light, hvor hun jo på Substitute for Love ligesom siger, at hun gav hele sin ungdom væk for at blive kendt, og det hele skulle bare være, at hun blev verdens største stjerne, og nu har hun behov for noget dybere og noget mere mening. Det har hun stadigvæk i det her nummer, der hedder Paradise Is Not For Me, men hun erkender ligesom, der er et paradoks i det, fordi det er enormt svært for hende at få forenet det der behov for dybde med også at ville være verdens største popstjerne. Så derfor synes jeg, at nummeret ligesom indikerer lige præcis det skisma, der er med hende, at hun på en gang er verdens største stjerne, og samtidig har super mange dybere lag, men lige skal stoppe lidt op for at læse nærmere. Lad os prøve at høre nummeret en gang. Wrong. My life goes on, but not. Undskyld, ja. Det var Madonna med Paradise Not For Me. Og vi hører jo kun Madonna i dag, fordi at vi er i gang med sommerserien Kulturkompendiet. Og i dag der handler det om nogle af alle de afhandlinger, der er skrevet om netop Madonna. Og i studiet har vi jo besøg af Pernille Wass. Og værter i dag, det er jo Majsa Hunden, det er Anders Christiansen. Og så er det Louise Sømo, der er min gode kollega og normalt producer på programmet. Ja, altså inden vi hørte det her lange og flotte nummer fra Madonna, der har fortalt du også, der findes et hav af afhandlinger om Madonna. Det er jo ligesom også derfor, vi inviterede dig ind i dag om at spørge dig, hvorfor det er interessant at forske i Madonna. Men hvilke, altså, kan du fortælle lidt om, hvilke emner, der de her afhandlinger kredser om omkring Madonna? Jamen, de afhandlinger handler i virkeligheden om rigtig mange forskellige ting, fordi der er så meget at tage fat i. Pudsigt nok er der ikke super mange, der handler om musik, fordi at hun måske sådan kompositorisk... Det skal jeg ikke selv kunne gøre mig super klog på, for det ved jeg ikke så meget om. Men der er hun jo ikke det mest interessante måske at tage fat i. Men musikhistorisk er hun jo ret interessant at tage fat i, fordi hun ligesom var den første kvinde, der gjorde, hvad hun kunne i rockhistorien. Og var den første, der solgte så meget, som hun gjorde, var den første, der gik ind og tog nogle af de der mandlige domæner til sig. Ikke uden at få skæld ud, men gjorde det så alligevel. Derudover der har været forsket rigtig meget selvfølgelig i hendes visuelle optræden, ikke mindst i hendes koncerter, både hendes kostymer og hendes dans. Hun er jo oprindelig danser og har derfor altid gjort ekstremt meget ud af koreografien. Og så er der rigtig, rigtig mange kulturforskere i USA, der har studeret hende. Blandt andet kom der i år en ny bog, der hedder Madonna and Me, hvor det er, tror jeg, 25 kvindelige forfattere, der skriver om deres forhold til Madonna. Ikke fordi de nødvendigvis skal være meget store fans af hende, men jeg tror, at man ikke i Danmark i virkeligheden er klar over, hvor ekstremt stor effekt hun har haft på især piger, sådan identitetsopfattelse i USA. Der er rigtig mange af de her forfattere i bogen, der er sådan i 30'erne, og som jo virkelig har fået altså sprængt deres verdensbillede, da hun kom på MTV. Der er, når jeg nu siger MTV, også skrevet ret mange afhandlinger om hendes videoer, fordi hun jo var den... Altså MTV blev født på det helt rigtige tidspunkt. Det allerførste MTV Awardshow i 84 optrådte hun med Like a Virgin, og som jo var et nummer, hun havde lidt problem med at få på sin producer til, jeg synes, var en god idé at lave, fordi det er så provokerende, som det er, hvor man siger, det er sådan det, vi gør, eller så gør vi det ikke. Og derfor valgte de også at gøre Like a Virgin sådan til hovednummeret og titelnummeret på pladen, fordi... Så gik man ligesom all in og hvad skal man sige, etablerede hende som den kunstner, hun er. Så der er selvfølgelig rigtig mange forskere, der har kigget på hendes brug af musikvideoer. Du kommer jo selv fra teatervidenskab på Københavns Universitet og har selv skrevet om Madonna. Hvad dykkede du ned i? Jeg dykkede ned i det nummer, der hedder Express Yourself, som hun jo også opfører på den her turné, men som... i den udgave, hun opfører på Blonde Ambition Tour 90. Og det gjorde jeg, fordi at Express Yourself jo, hvad skal man sige, var det hovedbærende nummer ud over Like a Prayer på det album, der hedder Like a Prayer. Der var hendes suveræne gennembrud som sådan mere etableret end som så. Hun har selvfølgelig slået meget stort igennem og solgte rigtig, rigtig flot af både True Blue og sin første albums med Like a Prayer var sådan det første helt støbte værk, som også gjorde, at hun blev taget alvorligt af netop kulturkritikere og musikanmeldere. Og Express Yourself var et specielt nummer, fordi det jo både udkom i en original version og en klubversion, og det ligesom var det remixede version, der var den, der tog den, og fungerede rigtig godt både på klubber og på plader. Og så blev der lavet en rigtig vild video til den, hvor hun bruger rigtig mange af de koder, som Fritz Langs Metropolis, den sort-hvide, helt klassiske film fra 26, bruger rigtig mange af de koder, han bruger i sin film, og vender noget på hovedet, så man ligesom bliver nødt til at lytte en ekstra gang efter den tekst, der ellers kunne lyde, som om den kom fra et relativt banalt popnummer. Jeg ved ikke, skal vi høre nummeret, inden vi snakker videre, så alle ved, hvor vi er. Jeg er altså bange for, at vi har taget den albumversion, eller hvad hedder det, den ikke-mixede version. Det tror jeg også, vi har. Kom med den. Jeg håber, det går. Lad os høre det, inden vi taler om, hvad det er, du har kigget nærmere på. Don't forsake your best, baby. Put your love to the det var Madonna med Express Yourself, og vi er jo i gang med sommersagen Kulturkompendiet her på AK247, og med i studiet er fortsat Pernille Vass. Og netop Express Yourself var jo omdrejningspunktet for dengang du beskæftigede dig med Madonna på universitetet. Ja. Prøv lige at forklare mig en gang til, hvorfor var det lige præcis det her nummer? Det var det, fordi når man læser teatervidenskab, er det klart, man skal finde noget, der er iscenesat i en eller anden teatral sammenhæng, hvis man skal beskæftige sig med det, og ens vejleder synes, det er en god idé. Og jeg ville rigtig gerne skrive om Blonde Ambition Tour, men at skrive om hele Blonde Ambition Tour er lidt en voldsom forestilling. Så derfor så tog jeg åbningsnummeret, som er Express Yourself, hvor hun jo ligesom også starter med at komme op og sige de der klassiske Come on girls, do you believe in love? Og så har hun ligesom sat scenen, og dronningen er i huset og skal nok fortælle, hvordan den kage skal skæres. Jeg skal lige sige, at Blonde Ambition Tour er den turné, Madonna tager på, efter hun udgiver Like a Prayer. Ja. 89. Og den, som den film, der hedder Truth or Dare, eller på dansk, man kan være et vis, In Bed with Madonna, og omhandler. Ja. Ja, men bare fortsæt. Så valgte du... Så valgte jeg den, fordi at det ligesom er åbningsnummeret til den tur. Og fordi jeg synes, der er så mange ting at tage fat i det nummer, som er så, hvad skal man sige, ikoniseret efter, altså bare hendes kostyme, det der Jean-Paul Gaultier-korset, hun har på, er jo blevet fuldstændig med de meget spidse bryster, som også får som sådan en parfumeflakon, tror jeg, han har lavet. Det er jo virkelig blevet sådan noget, alle ved, hvad er, og bliver solgt til millioner af kroner, når den er på auktion en sjældent gang. Hun havde også spidse bryster i mandags til koncerten, havde hun ikke? Jo, der havde hun, men det var jo også sådan noget... Altså, det er der jo altid i hendes ting, er der jo ekstremt mange tråde tilbage i hendes egne værker. Hun sagde selv, da hun startede, at hun laver aldrig nogensinde en video eller en koncert, hvor der ikke er referencer til andre kulturprodukter. Du kan simpelthen tage enhver musikvideo, hun har lavet, og brække ned til de enkelte billeder, og træk paralleller til alle mulige værker. Og det er klart, når man så er blevet så stor, som hun er, så har så stort et katalog, så kan hun jo brække det ned til virkeligheden og trække trådet til sin egen karriere. Ja, men prøv lige også for lytters skyld at sætte scenen på, når hun går på scenen i 1990 på tur. Hvad sker der? Altså, hvordan ser det ud, og hvordan kommer det hun ser, ind? Altså, i starten er hun der jo ikke. Der går nogle dansere rundt, nogle store mænd i nogle overalls, der er revet stykker, går rundt med, og er bundet sådan med kæder på ryggen, og går sådan lidt slaveagtig gang rundt på gulvet, og så rejser der, og der kører sådan nogle kæmpe store tandhjul bag os på scenen, og så rejser der sådan en trappe, hvor hun så står op for enden og har sådan en monokle for øjet, og har sådan et sort, meget maskulint jakkesæt på, og ligesom råber til orden på en eller anden måde. Så står de alle de der dansere ret, og hendes to, Nikki og Donna, hendes to korpiger, kommer ind fra siden i det samme tøj, som hun har på, men i stedet for at have det der lyserøde korset indenunder, har de et sort et på, så de ligesom ikke tager så meget fokus, som hun gør. Og så er det en meget sådan industriel scenografi, kan man sige, fordi der er meget sådan med tandhjul og store kæder, og de der arbejdere har olie på, og er sådan i det der overhold. Så. Ja, du nævnte selv Fritz Langs Metropolis som en referencepunkt for hende. Ja. Som netop er en gammel tysk stumfilm, der handler om et dystopisk samfund i, jeg tror det er i 2000'erne eller i 20'erne eller sådan noget. Men hvor det virkelig også er maskinerne, der har overtaget. Ja. Og så for lige at hoppe til konklusionen for at starte med den. Hvad får du egentlig konkluderet ved din opgave på teatervidenskab? Altså, jeg belyser den jo meget ud fra sådan et feministisk perspektiv, og går meget ned i hendes kostyme, den måde, hun ligesom danser over for de her store, kraftige mænd, for hun er jo en lille fis i virkeligheden selv, men det er fuldstændig hende, der ligesom har den som sådan en... hun er jo sådan direktøren i det firma, Fritz Lang beskriver i Metropolis. Der er ham, der hedder Fredderson, ligesom lederen af det hele, og der, det er hans datter, der ligesom kalder op til revolution. Og i filmen slutter med, at de i virkeligheden finder deres plads igen, efter at revolutionen er blevet slået ned, men på sådan en find jeres pladser i samfundet, og det er fint nok, der er et hierarki, og det er alt sammen godt. Og sådan slutter det jo ikke hos hende. Det er jo, hele hendes budskab er jo meget sådan, at man ligesom må tage seksualiteten i egne hænder. Det vil altså en mand eller en kvinde. Hun er jo en kvinde, og hun har gjort op med, hvad skal man sige, kvinderollen i musikhistorien. Og gør det jo i meget høj grad i forhold til seksualitet. Fordi hun jo ikke synes, der er noget i vejen med køn. Og der skal også være mænd og kvinder. Hun siger bare, der er ligesom ikke et på forhånd givet køn. Køn er skabt ud fra nogle flydende begreber, og dem kan man ligesom iføre sig alt efter, hvad man nu synes er rigtigt for ens egen identitet. Så hun går meget ud, og i stedet for kun at være et sexobjekt, er hun jo også et sexsubjekt, fordi hun ligesom kræver, at man selv tager stilling til sin egen seksualitet. Så det er jo ikke... Express yourself er jo ikke sådan en, nu skal mændene bare ned, og kvinderne skal tage overtaget. Det er lige så meget et opgør, altså lige så meget som det er et opgør med en mandsdomineret verden, er det jo et opgør med, at kvinder har en tendens måske til at være meget passive, og ligesom lægge sig i den der, nå jamen, så får vi nogle røde roser, og så har han en stor sportsvogn, og så er det dejligt. Og det går hun jo meget imod i det her. Hvordan ved du, at det ikke er, at mændene skal ned og ligge? For de er jo slaver. Der i starten, som du selv beskrev, det er jo et meget hårdt billede, kan man sige. På, ja, men hun trækker dem jo også op. De slipper jo af med de der kæder, og hun får ligesom, altså, det er hende, der er jo sådan nogle ret festlige sexscener i den her dans, og der er det jo hende, der har overtaget, men det er jo stadigvæk ham, der, hvad skal man sige, tilfredsstiller hende, og det er stadig manden, der ligesom, hun vil jo gerne mænd. Det er jo ikke, fordi hun sådan afskærer hele det koncept, men hun vil det på sine præmisser. Hun tager også den der meget maskuline jakkesæt af, så hun fremstår som en enormt sexet kvinde i det der korset. Men hun er jo ikke en bare lige opnåelig lækker ting, fordi det der korset er sådan lidt brynjeagtigt, så hun styrer ligesom selv, hvem der er, der skal helt tæt på. Men det er der jo nogen, der får lov til. Og det samme, hvad skal man sige, kostyme har hun jo på lige senere, det der Like a Virgin-nummer, som var noget skældsættende for den turné, hvor hun har lidt festlig onani-scene. Og to mænd, der hygger sig lidt med ind i den seng. Så det er jo ikke, fordi hun sådan afskærer mænd som hverken sex, hvad skal man sige, partner eller som et køn. Hun vil bare selv kunne styre det blik, manden har på hende. Ja, men snakker jo altid om, der er en fortid og en fremtid i kunstens verden. Hvem ligger før hende på det her tidspunkt, som hun har kigget på? Jamen, det er enormt svært at svare på, fordi at, det, der jo er sjovt med hende, er, at hun giver jo ikke ret meget af, hvem hun er. Hun er jo et meget iscenesat menneske, og alt, hvad hun gør, er en iscenesættelse. Så hun går ikke ind og siger, jeg er super inspireret af den og den, eller jeg synes, det og det er fedt. Der er en hel masse referencer. Selvfølgelig er Material Girl ekstremt inspireret af Marilyn Monroe, og selvfølgelig er der nogle Marlene Dietrich-ting i Girly Show, og der er super mange referencer til rigtig mange ting, men det er jo ikke sådan, at hun vil være Marilyn Monroe, og omvendt tager hun jo meget af den myte på sig, ikke mindst når hun så går hen og ligesom bliver kæreste med John F. Kennedy Jr. og ligesom skal hele det der. Så på den måde opbygger hun jo den der myte omkring sig selv, også privat. Er det i 1990 omkring der, hun gør det? Nej, det er lidt tidligere, hun er det. I 90'erne er hun kæreste med Warren Beatty, der lige har ansat hende til Dick Tracy. Ja, og jeg er lige gået for Sean Penn, som jo også er... Når sådan en som hende går ud og bliver kæreste med Sean Penn, er det jo også ligesom at tage en... Hun ved pressen, altså gerne være fattig, og han vil ikke have fat i dem. Og vil ikke ligesom ud med sit privatliv. Og så inviterer hun dem jo indenfor, så det skal jo ligesom gå galt. Men så får hun alt den presseopmærksomhed, hun gerne vil have. Ja. Jeg skal lige sige til lytterne, at vi er i gang med Kulturkompendiet, som er AK24's... sommerserie, hvor vi kigger lidt nærmere på nogle af de mange afhandlinger, der bliver skrevet inden for kunst og kultur. Og i dag, der taler vi om Madonna og i særdeleshed hendes sceneshow i forbindelse med sangen Express Yourself. Og vi har stadig besøg af Pernille Vass. Og du har jo tidligere sagt, at monoklen, hun har på, har stor betydning. Prøv at forklare det. Jamen, det har den jo både i forhold til det kostyme, hun er på, fordi man kan sige, traditionelt set har kvinder jo lidt været hensat til sådan en, du skal være yndig og have pæn kjole på. Og mens tøj er jo meget båret af symboler, ikke mindst i hæren og ordner og kors og bånd og stjerner på. Og det tager hun jo på, det kostyme. Og den der monokle har jeg set i den her analyse som sådan et, hvad skal man sige, symbol på kameraet, og den vinkel Fritz Lang ligesom har i filmen, fordi man kan sige, i klassisk filmteori er det jo også, der er kvinder et objekt, og det er ligesom mændene, der styrer, det er mænd, der er hovedpersoner, det er mænd, der styrer kameraet, det er til mænd, fortællingen er lavet, og kvinder er meget søde, små piger med gyse på i sådan en klassisk film, og når hun så tager fat i så klassisk en film, så er det klart, at hun ligesom går ind og siger, så tager jeg lige den styring, og tager lige det kamera, og tager de der kors og bånd på, som en mand normalt vil iføre sig. Mm-hmm. Fordi nu er det slut med, at det ligesom er mænd, der har styringen, nu tager jeg den. Er det, altså, selvfølgelig er det nogle stærke billeder, hun laver i Express Yourself, men hvordan var hendes karriere op til det? Var der noget, der tyder på, at hun ville kæmpe for seksuel frihed? Eller er det et led i hendes fase på at løsrive sig for at være en pige, der bliver stillet foran en mikrofon? Eller, no, hvordan er den proces med hende? Nå, men som jeg nævnte før, så Like a Virgin, som jo er hendes første, det er jo et nummer, der selv i Tarantinos film bliver diskuteret teksten i. Hvad det ligesom er for en virgin, hun er. Så hun tager jo enormt meget stilling til seksualitet hele tiden, og hun stiller sig frem, både som sådan en sexkilling, men også som en, der har styring over det. Så det er klart, at hele vejen fra Like a Virgin og til i dag jo i virkeligheden, så tager hun jo sin seksualitet og sit køn og sin position i forhold til mænd enormt. Hvad skal man sige, konkret, og i scenesæt er det enormt konkret. Det er jo ret konkret også i mandags i parken, at hun kommer ud i åbningsnummeret og har fuldstændig det samme tøj på, som hun blev gift i med Guy Ritchie, som hun lige er blevet skilt fra. Men det, hvad har hun? Hun har sin brudekjole på, men i sort, og har samme sådan krone på og samme slør. Og det er der jo selvfølgelig ikke super mange, der lægger mærke til, og det gør måske heller ikke så meget, men for os, der lægger mærke til det, er det jo ret tydeligt, at hun altså. Og så starter det ligesom, at hun kommer ud med en pumpgun og skyder hele scenen i stykker, så der vælter glas om ørerne på en, og er sådan lidt åbningsnummeret her, a girl gone wild. Så det er jo ikke så svært at læse, hvad det er, hun har gang i. Så ja, det var noget, der var rigtig stort i 80'erne, hele det der, og det er klart, i 90'erne gik hun jo så videre med Erotica og lavede den der sexbog, hun i den grad fik på puklen for, ikke mindst i sit hjemland, og var jo lige ved at tabe den på gulvet, indtil hun så fik efterhånden fik samlet op igen med Bedtime Stories og de efterfølgende album. Jeg har forklaret, hvad var der galt med Erotica og bogen? Bogen var der det galt med, at hun jo, altså det er jo sådan en pornobog, som man købte i en forseglet pose, så man kunne ikke se, hvad det var, man fik, før man kom hjem og fik et chok over, hvad der foregik i den. Fordi der har hun jo sex med hunde og indtil flere mænd ad gangen og kvinder, og der er den for ikke for lidt, vel? Og det er klart, det kan det et boneret USA ikke så godt lide. Hvis de ikke kunne lide Like a Virgin, så kan de så nok heller ikke lide, at hunden så skal man egentlig sove. Men nu, når vi taler om USA, kan man så sige noget sådan mere generelt om, hvad det der skifte, hun har været med til, om det har været med til at lave noget i det amerikanske samfund, fordi vi er jo ikke lige så chokeret her i Vesten, men, eller i Danmark, kan man sige, men har det ligesom betydet noget? Altså mange generelt? Af de kvinder, jeg fortalte om, der skriver i den der Madonna and Me, har jo virkelig beskrevet den der helt nye måde at se, altså det er jo igen tilbage til seksualitet, og det ligesom var okay, at de havde en mening om det, og bare det var den måde, hun klædte sig på, var jo, altså selv da hun selv gik på high school, helt ude af det blå, fordi hun jo rev alting i stykker, og så havde alle de der plastikarmbånd på, vi alle sammen har på, men hun gik jo ud og var meget sådan offensiv i virkeligheden med sin seksualitet, i en meget ung alder, og gik på MTV og lavede den ene video efter den anden, der blev flået af igen, fordi det kan man ikke så godt lide i USA. Og der tror jeg da helt klart, at vi i Danmark har en meget større tolerance over for det. Og altså, man kan sige, da hun lavede den der Pepsi-reklame i 89, der aldrig nogensinde kom ud, men som var like a prayer-videoen, er jo også et ret tydeligt tegn på, at i USA var man altså ikke helt klar til Madonna endnu. Og hvad skete der i like a prayer-videoen nemlig? Der skete jo det, at hun hun brænder en kirke ned, og Jesus befrier hun jo fra korset, og Jesus er sort, og Jesus er sort, og ham ender hun så med at knalde med på et alter. Og det er der selvfølgelig nogle katolikker, der ikke bryder sig så meget om. Ja, det er rigtigt. Den jeg kan godt huske, at der er virkelig meget ballade om. Men er det et mål for hende selv at lave ballade? Eller? Jeg tror, det er et mål for hende at få folk til at tage stilling i hvert fald. Og hvis det kræver at lave ballade, så er det det, hun gør. For hun har jo lige lavet ballade igen med den der gangbang, der er på hendes nye plade, hvor der da også er gang i den, og hvor hun jo trækker rigtig mange referencer i videoen til Vogue og til det der nummer på Bedtime Stories, hvor det foregår i sådan et SM-univers. Lige præcis. Så hun vil, jeg tror gerne, hun vil have opmærksomhed, og hun vil også gerne lave ballade, og hun vil gerne vise, det er mig, der har den, der er sgu ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg gør og hvad jeg ikke gør. Så hvis I tror, at jeg nu er engelsk borgfru, der kun rider i tweedjakke, så gør jeg lige noget helt andet, fordi så havde I mig ikke alligevel. Og det er jo det, der er, synes jeg, sådan kernen i hendes kunst, det er jo, at hun er fuldstændig umulig at få hold på. Hun er jo en elektrisk ål, fordi at man kan ikke sige, det er det der, der er Madonna. Og derfor er der jo også, nu spurgte I til før, hvem der skriver afhandlinger om hende, der er jo også rigtig mange sådan branding-forskere, der tager fat i Madonna. For hun har jo om nogen forstået at forny sig selv hvert andet, tredje, fire, femte år, men stadig holde fast i en kerne af den DNA, der er Madonna, som vi er nogen, der elsker relativt betingelsesløst. Ja, men så lad os komme ind på det. Hvad er kernen så i DNA'et der? Kernen er jo meget den der villighed til at stille sig frem. Altså express yourself på den måde, kan man sige. Det skal man jo også have fat i det nummer, for det er jo, hvis man skal sige noget om Madonna med to ord, så er det express yourself, for hun står fuldstændig frem som den, hun er, og kan ikke ligesom slås ned med køller. Hvis hun vil i den retning, så gør hun det, og vil hun i en helt anden retning, så gør hun det. Og det er vel sådan DNA'et i det, at hun stiller sig frem med noget, man egentlig kan sige, det er det der, der er Madonna. For jeg kan da ikke give jer nøglen til, hvem hun er. Det har jeg ingen idé om. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der har. Altså, når du er meget interesseret i Madonna, hvordan kan det være, du ikke har nogen idé om, hvem hun er? Fordi hun er noget, hun er en ting for mig, og hun er en helt anden ting for Louise, og hun er noget andet for de 40.000 mennesker, vi var i parken med i mandags, fordi alle har deres opfattelse af, hvad der er fedt ved hende. Det er jo også derfor, hvis der kan skrives religiøse afhandlinger om hendes shows, så er det en retning at gå. Hvis der kan der skrives feministiske, det er en anden retning. Så kan der skrives opera-dramaturgiske værker om nogle af hendes numre, det er en tredje retning, og kabalen går lige meget op hver gang, fordi hun kører på så mange forskellige tegn. Så derfor er der jo ikke sådan noget, det er det der, hun kan, og det er kun det, hun kan. For hun kan alt muligt i tusind forskellige retninger og på super mange forskellige planer. Og hun giver jo aldrig sådan, hvem er jeg privat heller. Og inden vi taler videre, så tænker jeg, at vi skal benytte lejligheden til at høre et nummer til, at du talte lige om en opera, hvad var det, du sagde, dramaturgisk afhandling om... Ja, som er skrevet om det nummer, vi skal høre. Ja, Live to Tell. Hvad ved du mere om det, og hvornår det var, eller hvad? Jamen, det er skrevet et par år efter Live to Tell er på, fra 86 på det skønne True Blue-album. Ja. Og der er skrevet sådan en afhandling, for i opera har mænd og kvinder jo sådan deres forskellige tonarter, de synger. Og der tager Madonna igen, og den er så brækket ned af en eller anden operaforsker, sådan linje for linje, hvilken retning hun tager de forskellige ting i, ud fra den der opera-dramaturgiske. Hvad er det for en tonart, han skal synge, og hvad skal hun synge, når hun synger de forskellige strofer? Okay. Spændende, men lad os høre nummeret så også for dem, der ikke kender det. det var Madonna med Left to Tell, og vi er jo i gang med Radio 24-7's kulturprogram AK24-7. Og det program er i gang med sommerserien Kulturkompendiet. Og jeg skal lige sige til lytterne, at jeg sidder sammen med min kollega og medvært Louise Sømo, og så har vi besøg af Pernille Vass, der er blandt andet kendt med i teatervidenskab, og det hele, det handler jo om Madonna. Og I var jo helt oppe at køre over det her nummer. Ja, begge to. Om jeg elsker det. Det er også måske verdens bedste nummer. Men hvorfor er det så godt? Om det er så ømt på en eller anden måde. Der er så mange følelser i det. Og så det der break, der lige pludselig er, hvor hun fortsætter. Hvor hun bryder ud i sang igen. Ja, og så sang hun det jo hang på et kors i Horsen i 2006, og det var et meget rørende øjeblik. Der græd. Jeg er meget enig. Jeg har mange gange sagt til mig, så helt stille nu. Nu kommer det. Ja, præcis. Så hvad synes du om det, Anders? Jamen, jeg synes, det var skide. Ja. Fik du også gås ud? Jeg fik også gås ud, ligesom dig, Louise. Men nu har vi jo talt en del om mange af de her afhandlinger, som der er skrevet om Madonna, og vi har også talt lidt om, hvorfor det er, folk kunne finde på at vælge at behandle Madonna sådan akademisk. Og blandt andet har du nævnt den her bog, der hedder Madonna and Me, hvor 25 kvinder fortæller om deres forhold til Madonna. Og Louise spurgte lidt ind til det før, altså har Madonna, har hun rykket noget sådan? Det tror jeg absolut, hun har. Altså, hun er jo langt fra den eneste, kan man sige, på den popkulturelle eller rockscene i dag, kvinde, mener jeg. Så hun har da helt klart sparket nogle døre ind. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at den lille Lady Gaga har da også, kan man roligt sige, fået sin inspiration fra Madonna. Og det synes jeg også er fair nok. Jeg er ikke ved at falde ned af stolen over Lady Gaga på nogen måde. For jeg synes, hun bryder nogle af de samme grænser, Madonna brød for 20 år siden. Og fred være med det. Jeg synes, det er fint, hun er der, så jeg kan ikke have beef over hende. Og jeg synes, det er super fint, at Madonna på sin turné i dag under Express Yourself netop synger det der et remix af I'm Born This Way. Og så synger hun jo She's Not Me nogle gange, som er sådan lidt, jeg er stadig dronningen, men hun må da godt være med. Ja, og den der, specielt den der Born This Way, er jo, ligger meget tæt op af Express Yourself. Det må man sige. Den næsten taler om plagiat, kan man nævne. Men er der ellers, at du siger, hun har sparket nogle døre ind, kan du uddybe, hvilke områder kunne det være, hun har... Jeg tror, det er helt klart, hun har gjort adgangen lettere for kvinder i musikverdenen. Hun har gjort det til ikke at være noget selvsyn, at kvinder pludselig sælger virkelig mange plader og ved, hvilken vej de vil, meget specifikt, uden der jo nødvendigvis er 22 producer, der egentlig ved bedre. Hun har også taget forskellige kvinder under sine vinger i løbet af sin karriere. Blandt andre Alanis Morissette, som hun jo signede på sit eget label, som hun stiftede i 92, der hedder Maverick, hvor hun jo hævde Alanis Morissette ind og ligesom gav hende plads til at kunne lave Jack Little Pill, der er så endt med at sælge 15 millioner plader. Og så har hun, der er jo ikke nogen, der har overset, hun har stået og kysset med Britney Spears, men hun har også lavet en duet med hende for ligesom at tage hende med på noget af sin succes. Så på den måde har hun jo skabt vejen ind for nogle af, hvad skal man sige, den nye generations pop-ikoner. Og så kan jeg ikke lade med at bemærke, at du har en tatovering på din ene arm. Det er rigtigt. Og det ligner jo Madonna. Det ligner jo umiskendeligt Madonna. Og så kan man selvfølgelig spørge, når man så skal beskæftige sig akademisk med en kvinde som Madonna, er det ikke svært at forholde sig objektivt? Det er det utvivlsomt, og var også noget af det, jeg battlede lidt med min vejleder omkring, for det er klart, jeg har jo ligesom købt pakken på forhånd. Jeg synes, hun mig skal hun ikke overbevise om ret meget, men jeg var overrasket over mange lag, der så alligevel er i hendes kunst, og jeg bliver til stadighed overrasket over, hvor meget hun kan, hvor mange mennesker hun også kan provokere. Og altså, hun er jo sådan en folk, nærmest per definition ikke bryder sig om. Hun er sådan en underlig sten i skoen, for man kan ikke rigtig komme ud om hende, og man kan sgu heller ikke rigtig forholde på, hvad hun er for en. Men jo, det kan da godt være svært at forholde sig helt objektivt. Og var der nogen, der så mig i mandag, så tror jeg heller ikke, der var nogen, der tænkte, det er objektivt, der foregår der. For det var der skrig og hyl på den helt store klinge. Og hvad er det for nogle ting, altså for virkelig skal du ud i pap, hvor man tænker, okay, hun er fremragende. Og du siger, der er mange lag. Jamen, når man i dag, som jeg står sidste mandag, og synes, hun er fremragende, synes jeg det jo altså også, fordi jeg har været vild med hende, siden jeg var 5 år gammel. Jeg har ligesom været på toget i 28 år. Så når man står og kigger på hende, og hun kører sådan en videomontage af sin karriere, så tænker man bare, altså det er jo som at stå og glo på hendes eget liv. Og det er der også rigtig mange forskere, der siger, at være vild med Madonna, og være vild med hende så længe, er jo også i en eller anden grad at være vild med sit eget liv, og den kontekst, man lever i. Fordi jeg kan da godt huske, hvornår jeg havde bøjle på tænderne, og hvilken video, der kom ud på det tidspunkt. Hvad var det for en? Det var like a prayer. Og jeg kan også godt huske, hvornår jeg første gang synes nogen var lækre. og hvad der foregik. Så der er jo rigtig mange ting i hendes kunst, der ligesom spejler der, hvor jeg har været i mit liv, fordi jeg jo er, hvad kan man sige, født ind i hendes tidsalder på et eller andet plan. Ja. Så når folk bliver så sindssyge, som de jo gør til hendes koncerter, og det er jo næsten af et religiøst karakter, kan man roligt sige. Jeg mødte i hvert fald nogen, der havde langt flere tatoveringer, end jeg nogensinde kommer an, når jeg er af med hende. Vi nævnte også lige her til sidst, vi nævnte før det der med, at hun var sådan i stand til at... Altså noget af det, som hun er blevet meget rus for, det var det med, at hun hele tiden kom ud i, som en ny figur, hver gang der kommer en plade, så har hun skiftet... Jeg vil ikke sige, at hun skiftede et ham. Ja, lige præcis. Så det ord, jeg ledte efter. Er det en evne, hun stadig besidder? Ja, det synes jeg absolut, hun gør. Jeg var sgu meget positivt overrasket over MDNA, som hendes nye plade hedder. Der er det klart, der er rigtig meget, der er meget trygt for sådan en som mig at høre, fordi der er så mange referencer til hendes tidligere album, men der er jo også rigtig mange nye ting i det, så ja, hun går da hele tiden ud og gør noget nyt. Men det er klart, hun er ikke 22 længere, og hun bevæger sig ikke så meget på en scene, som hun har gjort, men det har hun så virkelig mange dansere og en scene, der kan bevæge sig til at gøre. Jamen, det er rigtigt, men jeg tænker også, du nævnte før de her spidse bryster i forbindelse med Express Yourself. Ja. Den er jo, de er jo blevet ikoniske. Det kan man sige. Er hun stadig i stand til sådan at flytte noget, når hun dukker op med noget nyt, og så ændre sådan, hvad folk har på, eller... Ikke i så høj grad længere, tror jeg, men det hænger jo også sammen med, at verden er blevet mere åben. Det er jo ikke sådan, gud, hun har spidse bryster, eller nej, nu tager hun tøjet af længere, fordi den er ligesom klaret. Så nu kan hun bedre bevæge sig inden for sit eget katalog, og hun kan trække nogle referencer til nogle andre kulturelle værker, men verden er jo ikke så boneret, som den var for 30 år siden. Det er okay, hun tager tøjet af, det må hun godt, ikke? Men derfor var, altså, gangbang har der stadig været... Hvad er gangbang? Det er nummer tos track på hendes nye album, og en ret, hvad skal man sige, erotisk video. Og den var da ekstremt provokerende. Men den går jo hjem alligevel, fordi det kan vi godt tåle at se i dag. Ja. Louise, vi skal jo høre et sidste nummer. Ja, men det er faktisk hendes første single, der blev udgivet i 82. Og det er Everybody. Hvad synes du egentlig om det nummer? Det er 30 år gammelt. Altså, jeg hører rimelig meget nogle af hendes tidlige ting i øjeblikket. Helt lykkelig er man jo. Jeg synes, det er lidt langt. Altså, nogle af hendes tidlige numre, også det der Jelly Bean Benitez-nummer, der hedder Sidewalk Talk, er jo også endeløst, fordi hun ligesom kører i loop, men det tror jeg også hænger sammen med, at det skulle fungere på nogle diskoteker, simpelthen. Så den der 3-4 minutters regel var ikke så ondskabsfuld. Altså, hendes tidlige numre var jo relativt 1-2-3 popmusik, så derfor så føles det lidt langt. Ja, nå. Men lad os høre noget af det i hvert fald. Ja, jeg skal lige sige, inden du sætter det på, så skal vi jo selvfølgelig sige tusind tak til Pernille Vass, fordi du kom forbi og fortalte om Madonna. Og så i morgen, og vi nævnte jo lige Lady Gaga, der får vi besøg af en kvinde, der er ved at skrive en PhD om Lady Gaga. Ja. Og så må vi lige se, om hun måske kan kommentere på, på dine udsagn. Og så i efternyhederne her, der sender vi jo en buket af de bedste indslag for AK247 i løbet af 2012, og vi er helt tilbage i noget, der hedder U1. Jeg ved ikke, om man kan huske det, men det er noget, der er i starten af januar. Men som Louise, hun har ikke tålmodet til at få mig længere, så lad os sige tak for i aften, og så høre Madonna med Everybody. Watching you.